bilməz hər fərmanı Yürək sizə yorğan döşək, qoçi də vər meydanı Olur bir gün süyər yüzü, insanın hür meydanı Olur bir gün süyər yüzü, insanın hür meydanı Gəldi gün kutmu çağırı, kurt titrəsin yerin bağrı Doğudan batıya doğru, bir yay gibi gər meydanı Gəldi gün kutmu çağırı, kurt titrəsin yerin bağrı Doğudan batıya doğru, bir yay gibi gər meydanı Nələr gələ, qarboğazda çanaq qalə Tarihinən zor meydanı, dumlu pınar önlərində Məhmədçikdən sor meydanı, dumlu pınar önlərində Məhmədçikdən sor meydanı Qaytan bıyıq bura bura, qalxmış da daş sıra sıra Hələ azizdə çayda çıra, hər zulumda bar meydanı Qaytan bıyıq bura bura, qalxmış da daş sıra sıra Hələ azizdə çayda çıra, hər zulumda var meydanı